لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. خب یک بحث جدیدی رو عنوان میکنه. اون مباحث قبل رو دیدیم، الان ما یه بحث جدیدی رو در خصوص ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش موضوع بحث ماست. تو این آیات اول یه قاعده کلی میگه خداوند تعالی. اون قاعده کلی مثل قاعده کلی قبله، یادتون هستش که خوندیم و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون ها لمن کانه. اون قاعده کلی بود، رسول خدا اسوست، ترازو صراط میزان رسول خداست. الان یه قاعده کلی دیگه میفرماید، میفرماید ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن، مؤمنن و مؤمنتن در واقع ولا مؤمنتن که این دوتا رو با هم آورده مثل مسلمین و مسلمات که جلسه قبل گفتم، در واقع تأکید روی اینه، یعنی ما کان لأحد من المسلمین، نکره در سیاق نفی فاعل عموم میکنه، لأحد هیچ کس، هیچ کس، ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن. ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن چی؟ ان یکون لهم الخیرتو من امره، من امره متعلق به خیره است. خیره اسم مصدر اختیاره، حاصل اختیار میشه خیره، معلومه نه، مثل حاصل اعطا میشه عطا، عطا یعنی بخشش، مشخص؟ میگه ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن الخیرتو، یعنی خیرتو هم یعنی اختیار هم، یعنی مؤمن و مؤمنه اختیاری ندارن، اجتهادی ندارن، من امرهم نسبت به کار خودشون ها، نسبت به کاره بگو خودشون، این هم به کی میخوره؟ مؤمن و مؤمنه من باب تقلیل، چون نکره هم در سیاق نفیه افاده بگید عموم کرده جمع اومده، من امرهم امر یعنی کارشون، یعنی در اموراتشون اونها هیچ گونه اختیاری بگید ندارند. کی اختیار نداره؟ ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن، ها؟ مؤمن و مؤمنه هیچ اختیار نداره، این کانه هم برا ثبوته، یعنی ما لمؤمنن ولا مؤمنتن الخیارت و من امره، این کانه برا ثبوته، دقت بکنید، کانه برا گذشته توقیت نیست، کانه رو بردار، معنا اینه ما لمؤمنن ولا مؤمنتن الخیارت و من امره، لمؤمنن ولا مؤمنتن خبر مقدم، الخیرت و من امرهم بگی مبتدا مؤخر، کانه اومده میشه اسم و خبر. بعضیا من امرهم رو گفتن حال است از برای الخیره، جار و مجرور بعد از معرفه گفتن حال، ولی حال برای مسند و نلی اسم کانه نیست، بلکه این من متعلق است به خیره، یعنی اختیاری داشته باشن نیست. کی اختیار ندارن مؤمن و مؤمنه؟ اذا نشون میده همچین چیزی اتفاق میفته، اذا قضا الله و رسوله امرن، قضا یعنی چی؟ تمام کند، حکم کند، الله و رسوله امرن، امرن مفعول، هنگامی که خدا و رسولش مطلبی رو بگید بیان کنن، تمام کنن، شد؟ این ازا قضا فعل شرطشه، جزاش به قرینه ما قبل و ما بعد چیه افتاده؟ این جمله معترضه رو این وسط گذاشته که اسراع بشه که این زمان، این زمان کی مؤمن و مؤمنه هیچ حقی ندارن؟ موقعی که خدا و رسول مطلبی را بگید حکم کنن. پس اجتهاد ها و اختیار مال موقعیه که خدا و رسول مطلبی بیان نکرد. اگر بیان کردن اختیار از شما سلب است، اختیاری ندارید. اذا قضى الله و رسوله امر. اما در امورات دیگری که خدا و رسول بگید اختیارشو به شما سپردن، شما بر اساس آنچه که بگو اصل دین حکم میکنه، عدالت باشه، گناه نباشه، رضایت خدا باشه، حق دیگری غصب نشه، شما اختیار دارید، میتونید این کارو بکنید یا بگو. این امرن نکره است، یعنی مطلبی رو، هر مطلبی نکره آورده، یعنی اگر اینها مطلبی رو حکم کردن شما دیگه اختیاری ندارید. این قانونه، قانونه. لذا میگه چی بعدش؟ زیرا، این واو استینافی است، زیرا اختیار ندارن این میشه، چون من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا. زیرا کسی که بگو معصیت خدا رو بکنه، معلوم میشه اگر خدا اختیاری کرد، رسول اختیاری کرد، شما در مقابل اختیار خدا و رسول اختیار خودتون رو کردید، بگید اونجا معصیت کردید، مخالفت دیگه. و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا، این گمراه، این اصلا به هدایت نیست، با رسول خدا کاری بگو ندارد، اونم زلالا مبینا. معلوم شد؟ زلالا مفعول مطلق، مبینا صفتشه، مفعول مطلق نوعی است. و من یعص الله و رسول. یادتونه اون لقد کان لکم فی رسول الله یه قاعده گفت بعد مباحثه، بگید جنگ احزاب و بحثای مختلف دیگری رو به دنبالش آورد، بعد گفت شما باید مثل رسول خدا باشید. اینجا الان میگه چی؟ شما حقی در مقابل حکم خداوند و رسولش ندارید، حکمی ندارید، حق جعل حکم بگید ندارید، جایی که خدا و رسول حکم کردن. خب این قاعده، و اگر غیر از این کار رو بکنید شما بر هدایت نیستید، گمراهید، از دین خارجید، کاری به انجام داده اید که با خداوند و رسول سازگاری بگید ندارید. حالا از اینجا به بعد این میشه قاعده، قاعده رو بیان کرد، میریم سر مطلبی که میخواد با این قاعده بگید حلاجی بشه. درست شده نه؟ مطلبی که میخواد با این قاعده بگو بیان بشه. نه ان یکونه اسم اون کانه اوله، یکونه لهم میشه خبرش، الخیارتو میشه اسم، لهم خبره ان یکونه، ان یکونه اسم اون کانه است، لمؤمنن خبرشه، گرفتی چی شد؟ لهم خبر یکونه، الخیارتو اسمشه، من امره من مطمئن. ببینید این قاعده رو بیان کرد، جالبه ها، این قاعده رو بیان کرد، الان این چی که میخواییم بخونیم با این قاعده سنجیده میشه. خب حالا و از تقول و از تقول، این واو استینافی است، ازم مفعول به برای فعل مقدر اذکر، یعنی اذکر از تقول، این نکته هایی که تو این آیه دارم میگم خوب دقت کنید. و از تقولو یعنی چی؟ یادآور زمانی را، زمانی را که تقولو، تقولو فعل مضارعه، بعد از از آمده میشه ماضی استمراری، ترجمهش چی میشه؟ بگید. یادآور زمانی را که تو مرتب میگفتی، پشت سر هم میگفتی، یعنی یه بار دو بار سه بار نیست، بارها و بارها میگفتی. به کی میگفتی؟ للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، به کسی که انعم الله علیه، خدا بهش لطف کرده بود. الله اسم انعم است، علیه متعلق به اوست، خواهم عاید صله است. به کسی که منظور زیده، پسرخوانده پیامبر، میگه الذی یعنی زید، یعنی تو به زیدی که خدا بهش لطف کرده بود. چه لطفی کرده بود؟ اون رو هدایت کرده بود و بگو در کنار تو قرار داده بود. خب للذی انعم الله علیه و انعمت علیه و انعمت علیه و تو هم بهش لطف کرده. ببینید اینو نگفته ها، نمیگه انعم الله و رسوله علیه، چون نوع انعام ها بگید فرق میکنه. خدا یه نوع انعامی به اوشه، رسول خدا بگید یه نوع انعام دیگر. خدا و رسول به او لطف کردن، کسی که مورد لطف خدا و رسول بوده، تو مرتب به او میگفتی. چی میگفتی؟ این مقول قوله، امسک علیک زوجک و اتق الله. این جمله، این دوتا جمله رو بهش میگفتی. چی میگفتی؟ امسک علیک زوجک یعنی چی؟ یعنی نگه دار پیش خودت، علیک نگه دار بر خودت زوجک همسرت رو، و اتق الله و از خدا بترس. معلوم میشه با رها کردن او یا با اختلاف با او عدم تقوایی پیدا میشده. تو دعوا بگید تقوا آسیب میبینه. گفته خدا رو در نظر بگیر، خدایی فکر کن و زن خودت رو نگه دار. اینو تو مرتب به اون. از این آیه شما چی میفهمید تا اینجا؟ میفهمید که زید با زنش بگید جنگ و دعوا داشتن، این که دیگه در میاد ازش مفهومش، و در این دعوا زید هم یک مقداری بگید حالتی بوده که ممکن بوده، چون غالب دیگه مرده، ممکن بوده زور بگه، ممکن بوده فلان بشه، گفته تو کوتاه در بیا، تو خدا رو بیشتر در نظر بگیر، واتق الله، چون اختیار طلاق و مطالب هم دست اینه، واتق الله. و این رو پیغمبر بارها هم میگفته، یعنی پس بنابراین زید بن ثابت که پسر خوانده پیامبر بوده هی میامده بگیر گله و شکایت میکرده، پیغمبر هم بهش میگفته بابا زن خوبی داری، نگرش دار، بترس از خدا، بترس، اینقدر به قول خودمون بدگویی نکن، اینقدر بدخلقی نکن. این از مفهومش در میاد یا نمیاد؟ غیر از این نمیتونه باشه دیگه. و الا اگر عاشق هم دیگه بودن و قرب و صدقه هم دیگه میرفتن که دیگه نبوده که بهش غنبر بهش بگه امسک علیک زوجک و اتق الله. اینو تا اینجا داشته باش. بعد میگه و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه. این و تخفی عطف است به جای تقولو، آره واو عاطف است، واوش واو حالیه نیست. اکثر مفسرینی که اینو حالیه معنا کردن به اشتباه رفتن از نظر ادبیاتی. اولا از نظر ادبیاتی فعل مضارع مثبت اگر حال واقع بشه واو نمیخواد، و ذات و بعد ان به مضارع سبت حوت زمیرن و من الواو خلط، ابن مالک میگه. و بخوای بیا یه دونه انت تقدیر بگیری، بگی بوده و انت تخفی، خب اصل عدم تقدیر، اگه انتهی لازم بود که خود خدا بگو، میگم این که شعر نیست که، بلکه این واو اصل در واو عاطفه است و تخفیت به جای تقولات، واوش هم عاطفه. میدونید داستان کجاست؟ داستان اینجاست که زینب بنت جحش رو این آقا طلاق میده و رسول خدا بگید این رو ازدواج باش میکنه. حکمت این ازدواج هم این بوده که خداوند خودش هم در آیات میگه که بگه فرزند خوانده فرزند انسان نیست، چون بحث محرمیت داره، بحث ارث داره، بحث هزار مورد دیگه ای داره که تبعات فرزنده. درست شد یا نه؟ میگه فرزند خوانده اگر خدا میامد بگه فرزند خوانده فرزند نیست، بعضی چیزها به دلیل اینکه توی دل مردم، توی اون باطن مردم نفوذ کرده جوری، با احکام قبول نمیکنن، اختیار خودشون انتخاب میکنن. درست شد؟ خدا میاد اونجا پیامبرش رو وادار میکنه به این امر تا اینکه دیگه دیگران بگو هیچ گونه جای شبهه براشون نمونه، توجیه نکنن و بلا دیگه ببینن پیغمبر انجام داد دیگه، دیگه از این بالاتر میشه یعنی دیگه نمیتونن بیان. لذا خداوند پیامبر، بعضی ها آمدن اینجا این و تخفی رو حال گرفتن و اومدن این تخفی فی نفس که ملاه و مبدی، گوش کنید گوش کنید، این ما مفعول تخفیه، الله مبتداست، مبدیه خبرشه، مبدی یعنی مظهر آشکار کننده، ها هم برمیگرده به ما. ترجمه این چی میشه؟ پنهان میکردی در دل خودت، پنهان میکردی در دل خودت چیزی رو که خداوند رو کرد، آشکار کرد. اون چیزی رو که خداوند رو کرد اومدن با واو حالیه این گرفتن، عشق و علاقه و به قول معروف دوست داشتن پیغمبر نسبت به زینب بنت جحش. درست شده نه؟ اون ملاح و مبدی یعنی این که تو علاقه من بودی، رود نمیشد بگی، اینو تو دلت نگه داشته بودی، خداوند تعالی بگید این رو آشکار کرد، این بار از دل تو بگو برداشت. مثل مثلا یک جوانی که یک کسی رو میخواد و با خیلی علاقه من در روش هم نمیشه بگه، یه ها ننش اون رو میگه و این هم میبینه که دیگه بارد بیخنده تا به خنده همه چی درست شد. این نیست، این ملاح و مبدیه، میخوام این عرض بکنم، این ملاح و مبدیه اون مطلبه که بابا فرزند خوانده فرزند نیست. پیغمبر از این میترسید که اگه بگه فرزند خوانده فرزند نیست و زن فرزند خوانده را بگیرد، اینها اصلا تاب تحمل بگیر نداشته باشن، پس بزنن. خدا آشکارش کرد که بابا من دارم میگم باید این رو بگیرد تا اینکه بگو چنین مطلبی درش بسته بشه و همه متوجه این موضوع بشن. این و تخفی وابش وابه بگید عاطفه است، یعنی یاد آور زمانی را که تخفی فی نفسک ملاح و مبدی. این یکی از اون بارای سنگینی بوده که رو دوش پیغمبر بوده، خدا از دوشش برداشته. کدوم بوده این بار سنگین؟ این که من چطوری خلاصه این مطلب رو تو ذهن این آدم ها جا بندازم، همچین تو ذهنشون فرو رفته بوده که حاضر نبودند اختیار خدا و رسول رو بر اختیار خودشون بگید ترجیح بدن، اختیار خودشون حرمت ازدواج با عروس زن فرزند خوانده بوده، حرمت ازدواج اختیار خدا علیت بوده که این فرزند نیست، حاضر نبودن این کارو بکنن. میگه و تخفی فی نفسک ما الله مبدی و تخشا، باز عطفه، و تخشا الناس، و تخشا الناس یعنی چی؟ بگو. و بیم داشتی از مردم، بیم چی رو داشته؟ بیم این که مردم بگو بگن او نه، تخشا الناس یعنی خوف اینو داشته که مردم اصلا تاب تحمل این حکم رو بگید دارن یا ندارن. و تخشا الناس این واو واو حالی است، والله احق و ان تخشا، یعنی والله احق و به ان تخشا، و خداوند تعالی شایسته است، حقیق است، شایسته است به این که تو ازش بگی بیم داشته باشی. خدا میگه این کارو بکن. این پا اون پا میکردی که آیا وقتش رسیده یا نرسیده، مثل داستان قدیر که خداوند میگه این کار رو بکن، پیامبر میگه وقتش هست یا بگی نیست. بعد خداوند بار رو از اون ورد گفت والله یعصه مکمل الناس، نه ترس هیچی نمیشه، بیان کن زمانشه. اینم و تخش الناسه، این الناس منظور کدومه؟ اون مردمانی که این تو ذهنشون بگید رسوخ کرده که آیا این حکم قبول میکنن یا بگو نمیکنن. والله احق و ان تخشا، تمام شد، درست شد؟ گفت این زمان رو یاد بیار. حالا میگه این زمان رو یاد بیاد، برای چی به پیغمبر میگه یاد بیاد؟ داره لطف خودشو به پیغمبر میگه که من لطف کردم به تو و کار را بگید آسان کردم، درست شد یا نه؟ تا زمانی هم که بگید گوش گوش، تا زمانی هم که پیغمبر به اون زید هی میگفت تو زنتو نگهدار از خدا بترس غیره، این بار از دوش پیغمبر بگیر. وقتی که پیغمبر وظیفه‌شو انجام داد دیگه جوری شد که دیگه نتونستن با هم زندگی کنن، به هیچ وجه دیگه امکان نداشت. وقتی که جدا شد، جدا شدن، اونجا خداوند به پیغمبر امر کرد که تو این زینب بنت جحش رو بگیر. حالا زینب بنت جحش دختر عمه خود رسول خدا بود، رسول خدا خودش او رو برای زید بگید غلامش گرفت، غلام آزاد شدش، درست شده نه؟ پسر خواندش. و ابتدا هم که رفته بود بگیره، همه تاریخ هستش که فکر کردم برای خود رسول خدا میخواد، بعد رسول خدا برای غلامش گرفت. پس چطور میشه که شما بگید که رسول خدا بگید به اون نگاهی داشت، بعد بیاییم توضیح کنیم که آیا این شرعی بوده نبوده چی بوده؟ نه، اصلا با سیاق آیه اول که قاعده است مقایسهش کنید، همینه میگه. میگه مردم اختیار ندارن. وقتی که خدا اختیاری کرد، حکمی رو بیان کرد، خدا حکم بیان کرده که فرزند خوانده فرزند نیست، پس برای شما دیگه هیچ اختیاری ندارید، باید بپذیرید. ولی چون ثقیل بوده، خدا این رو بگو عملا هم به گردن رسول خدا گذاشته، و رسول خدا برایش ثقیل بوده که آیا این مردم تا به تحمل این عمل رو از رسول خدا دارند یا بگو ندارن، پس میزنن. و تخش الناس و الله احق و ان تخشا. حالا نگاه کنید، ف این تقولو گفتم معناش چی بوده؟ مرتب میگفتی، یعنی از قلته، قلته کرارن، درست شد؟ تخفی یعنی چی؟ یعنی و تخفی مستمرن، اون کرارن، این مستمرن. ولی این دوتا زمانه ها، گوش کنید، این دوتا عطف شدن دلیل بر این نیست که همون زمانی که تقولو بودن، تقولوش مال یه مرحله است، درست شد؟ مال مثلا فرض کنید سال دوم ازدواج اونها بوده که تا سال سوم رسول خدایی میگفته اینا را آشتی میداده. تخفیش مال کیه؟ مال سال سومه که او بگو طلاق داده و رسول خدا مأمور به ازدواج با او بوده و این مطلب ذهن و روح رسول خدا رو مشغول کرده بوده که چگونه من اینو تو ذهن این مردم جا بنه، وقتش شده یا بگو نشده، بیم اینو داشته. بعد خداوند وقتی حکم رو بیان کرده دیگه برای رسول خدا چی شده؟ آرام شده. آیه رو بر مردم خونده، بابا نگاه کنید، میگه ف لما یعنی چی؟ فلما قضا زیدون منها وتره. از این آیه برمیاد که رسول خدا میگه لما قضا زیدون منها وتره، وتر یعنی حاجت، درست شد؟ قضا زیدون منها، منها کیه؟ زینب بنت جحش که به سیاق فهمیده میشه. میگه فلم با قضا زید، تنها صحابی که اسمش تو قرآن اومده همینه زید. فلم با قضا زیدون منها بگید، و اینجا خداوند باید نام میبرده تا مشخص میشده. اونهای منها هم به اعتبار این زید فهمیده میشه که زیده به بنده جرش. ببین قضا زیدون منها وترن کنایه خیلی قشنگی ها، یعنی زمانی که تمام کرد زید از این خانم حاجتش را، یعنی دیگه هیچ نیازی به اونم، مثل اینکه یه نفری بگید یه چیزی مثلا کمدی داره، یه چیزی داره، این تا جایی که میتونه از این استفاده کنه میکنه، درست نیست؟ گاهی اوقات میرسه که دیگه این اصلا جلوی دست و پاشو نیست، نمیتونه تحملش کنه، بعد هم داره که میذاره شروع. این میگه به این مرحله رسید، درست شد؟ یعنی هیچ گونه الفتی بین این دوتا نبود و زید بگو کارو تموم کرد. پس معلومه بنای کار هم با زید بوده. اینو خوب تو ذهن داشته باشی که بنای کار با کی بوده بگو، با زید، و زید هم دل کنده از او، زید دل کنده از او، چون میگه قضا زیدون منها بدرن، یعنی زید دیگه هیچ الفتی به او نداشت. اینو خوب داشته باشی. آخه تو خیلی از روایات و نقلهایی که اینجا آمده زید رو عاشق اون زنه نشون میده و پیغمبر رو انگار وادار میکنه اون رو که طلاق بده تا من بگیرم، در صورتی که این سیاق آیه میگه چی؟ میگه زید اصلا و ابدا دیگه به اون الفتی نداشت، تموم شد بینشون. فلما قضا زیدون منها، قضا زیدون منها و ترن، یعنی هیچ حاجتی دیگه زید بهش نداشت، اصلا هیچ علاقه ای نداشت. اون موقع زوجناکها، اون موقع زوجناکها، این جواب لماست، کاف مفعول اول ها مفعول دوم، اون موقع ما به ازدواج در آوردیم زینب بنت جحش رو براتون. حالا ببین گوش کنین، خدای تعالی علتشو میگه، آخه علل و شرایط یکی از ایناست دیگه. علت شریعت رو وقتی بیان کرد دیگه شما نباید اون شریعت رو به صد جای دیگه ببرید. خدا میگه علت این که ما این زن رو برای تو گرفتیم چی بود؟ نمیگه به دلیل اینکه تو اینو میخواستی، نمیگه که تو عاشق او بودی، نمیگه که تو زن نداشتی ما اینو برات گرفتیم، هیچ کدوم اینا نیست. میگه لکیلا یکون علل مؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم. آقا نام لکی، همه عالم و آدم میدونن علته، هیچ کسی اصلا در ادبیات و در زبان عربی نمیتونه بگه این لام برای غیر علته، لام لکی برای علته. تنها چیزی که میگه این زوجناکها به خاطر این بوده، این علتشه. چی بوده؟ لکی لا یکون علل مؤمنین، المؤمنین یعنی از الان تا روز قیامت مسلمین و مؤمنین، اینها هیچ گونه حرج، حرج یعنی زیق، تنگنا نداشته باشن. فی ازواج ادعیائهم، یعنی فی نکاح ازواج ادعیائهم، فی تزویج ازواج ادعیائهم، و از اون مضاف بدیگه هیچ گونه بگید سختی نداشته باشن در نکاح زنهای ادعیائشون. ادعیا یعنی چی؟ جمع دعی، فرزند خوانده، یعنی در عروس خودشون که زن پسر فرزند خواندهشان هست در ازدواج با او هیچ مشکلی مؤمنین نداشته باشن، یعنی دیگه ته دل هیچی نمونه. پس معلوم میشه اگر رسول خدا این کارو نمیکرده، ها، اینها دلچسبشون هم اصلا این کار نمیکردن، یعنی براشون خیلی سخت بوده. رسول خدا صد شکنی کرده. آیا علتی برای ازدواج پیغمبر با زینب بنت جحش غیر از این وجود داره؟ پس اونی هم که پیغمبر تو دلش قایم کرده بوده چی بوده؟ بگو. اینکه ازدواج با او دستور خدا بوده. ولی آیا این دستور الان وقتش شده یا بگو نشده؟ مردم میپذیرند یا بگید نمیپذیرند؟ شد یا نشد؟ بیم اون بوده. این فی ازواج ادعیائهم متعلق است به حرج، چون حرج به معنای زیغه. اگر حرج رو به معنای گناه بگیریم، اسم بگیریم، فی ازواج میشه صفتش. اگه معنای اشتقاقی بهش بدید که لکی لا یکون علی المؤمنین زیغون، ها مثل اینکه بگی زیدون اسدون فی المدرسه، یعنی شجاع اون فی المدرسه، فی المدرسه متعلق به اسد که معنای اشتقاقی داره. فی ازواج ادیان بعد نگاه کنید مؤمنین حرجی نداشته باشن در ازدواج با عروس فرزند خوانده خود، زن فرزند، که ازا قزه و منهون نبتران، زمانی که اون فرزند خوانده ها بگید زنو بذارن کنار طلاق بدن، اونا قزه و حق نداره پدر شوهر پدر خوانده کاری بکند که او زنش رو طلاق بده تا این بگیره، این حرام است. مشخص شده نه؟ ازا قزه و منهون نبتران، این ازا قزه و قزه و فعل شرطه، جزای شرطش به قرینه یعنی ازا قزه و منهن نوترن فما کان علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادیارهم. شد؟ حالا نگاه کنی این باب استینافی است. چرا رسول خدا چنین کرد و چرا خدا چنین شد؟ میگه کان امر الله مفعولا، این کانه برای ثبوت، زیرا امر خدا، حکم خدا قطعیه، انجام شده است. حکم خدا رو زمین نمیمونه، رسول خدا انجام میده. ببینید از این آیات آیا برمیامد که بگو باید چنین باشه؟ شد؟ از این آیات در میامد. ببین من دو سه تا نکته ادبی گفتم، یک تقوله رو گفتم که ماضی استمراریه و به معنای مرتب تکرار در فعله، بعد تخفی رو گفتم که به معنای استمرار در زمانه، تکرار نیست، یعنی یه مدتی مخفی میکرد، و گفتم این دوتا به هم عطف شده و زمانشون یکی بگید نیست، وقتی رو که این بود و این بود. حالا چرا این دوتا رو پشت سر هم آورده؟ چون این یه وقته، گوش کن، یه وقته از سال مثلا فرض کن از سال دوم شروع شده تا سال چهارم، از این مشخص شد، یعنی از سال دوم که زید بنای ناسازگاری گذاشت تو اینطوری میکردی و بعد هم طلاق داد، خدا به تو گفت زن این زید رو بگیر و تو بعد از اون بگو به دردسر افتادی، دردسری که آیا این مردم تا به تحمل این رو دارن یا بگو این عطف به جای تقولست. آیه خیلی واضحه، اما حالا میخونیم تو بعض تفاصیل ببینید چه کردن، چون گره های لفظ آیه رو باز بگید نکردن. و کان امر الله، بعد توی آیه بعد میگه که رسول خدا هر کاری رو خدا بگه میکنه، درست شو؟ این متن رو نگاه کنید من بخونم. قرأ اهل الکوفه، اهل کوفه قرائت کردن، ان یکون لهم الخیرتو، یکونه قرائت کردن، چون خیره اسم مصدره دیگه، درست شد؟ فاصله هم افتاده با لهم، شما به اعتبار لفظش میتونید تکونو بخونید، به اعتبار مؤنث مجازی بودنش میتونید یکونو بخونید. مشخص شده نه؟ هر دو جایزه. ان یکون لهم الخیارتو بلیان لعنت تانیسه غیر حقیقی، چون تانیس مجازیه دیگه. الباغون بقیه به تا خوندن لتانیس الخیارته، چون خیاره در لفظ مؤنثه، والخیارتو جمع خیار، خیاره میگه جمع خیاره، من نگفتم جمع ها، درست شو؟ من گفتم چیه؟ اسم مصدر اختیاره. و حکیه خیره به فتح الیا و سکونه ها، درست شد؟ خیره خیره، بعضی گفتن خیره جمع همین خیره و جمع بگید خیره است، بعضی هم گفتن خیره جمع خیر خیره. ما گفتیم نه، بلکه خیره به معنای اختیاره. و اسمه بگید مصدر، مثل عبرت که اسم مصدره بگید اعتبار. عبرت یعنی پند، اسم مصدره بگید اعتبار. و قرع عاصم، اونو ولش کن چون بحث نرسیدیم به آیش که خاتم خاتم هر دو خوندن. نگاه کنید و ربا و رویه عن ابن عباس، اونو به آیش رسیدم میخونم. و رویه عن ابن عباس و ذهب الیه مجاهد و قتاده، روایت شده چی؟ انه نزل قوله و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه الایته، الایته یعنی اتلو الایته، این آیه رو بخون. فی زینب بنت جحش، در مورد زینب بنت جحش است. من گفتم اون آیه ما کان لمؤمنن اون شأن نزول بگو، نداره، اون قاعده کلیه، قاعده رو گفته بعد قصه رو میگه، میگه حالا این قصه رو با اون قاعده بگید بسنجید. میگه ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن الایته فی زینب بنت جحش لما خطبها رسول الله لزید. خطب یعنی خواستگاری کرد، اصلا خاطب یعنی خواستگار. میگه زمانی که خواستگاری کرد، خطبه کرد او رو رسول خدا برای زید ابن حارثه. فمتنعت، فمتنعت یعنی چی؟ پس اون قبول نکرد، زینب بنت جحش قبول نکرد. لنسب ها من قریشه، به خاطر اینکه گفت من قریشی هستم، طایفه بالایی دارم. و ان زیدن کان عبدا، و اینکه زید بگید عبد، درست شد؟ لنسب ها من قریشه باید بشه و ان نزیدن کان عبدا، یعنی لعن نزیدن حتم جای نسب، به خاطر اینکه یک من قریشیم، زید بگید عبد، عبد بوده ها به اعتبار گذشتش بهش میگه عبد و لازاد شد. فانزل الله الایته، بعد خدا میگه این آیه رو نازل کرد، فرضیت به، بعد زینب بنت جحش بهش بگید راضی شد. این البته با این مطلب در نمیاد، چون توی آیه بعد داره میگه رسول خدا هی میگفت زنتو نگهدار، زنتو نگهدار، زنتو نگهدار، ها؟ درست شده نه؟ و بعد هم بگو زید او رو رها کرد. زید میدونم داره اونو میگه، میخوام بگم این آیه نشون دهنده اون مطلب نیست که او نپذیرفت و خداوند آمد او رو بگید راضی که، آخه اختیار این نیست، متوجه شدید؟ این آیه نمیگه که رسول خدا یا به قول معروف خدا کسی رو مجبور به ازدواج با کسی دیگه میکنه. این امور آخه کدام یا غیر از این مورد کجا دیگه اختیار بوده؟ اگر رسول خدا و خدا حکم کردن به کسی که تو باید با این ازدواج کنی، بعد میان خود همونها، این ازدواج برای بقایه، نه این اتفاق ممکنه، البته بله در علم الهی خدا میدونسته که بگو زید اینو خواهد گرفت و زید بگو طلاق خواهد داد، بعد بله خداوند، علم خدا نافی اختیار ما بگید ربطی نداره، ما اختیارمون داریم. میگه که فانزل الله علی آیت و رضیه. قال ابن زیدن، ابن زید گفته نزلت فی ام کلثوم، گفته در ام کلثوم نازل شده، بنت عقبت ابن ابی معید، در مورد ام کلثوم. و کانت وهبت نفس حال رسول الله، میگه ام کلثوم چه نقشی داره اینجا؟ میگه ام کلثوم همونیه که خودش رو هبه کرد به رسول خدا. فزوجها زید ابن حارثه، او خودشو هبه کرد بدون مهر به رسول خدا، اما رسول خدا او رو به ازدواج بگید زید ابن حارثه در آورد. این نیست، این هم باز نیست، نه نقل اینو میاره نه عقل این رو بیان میکنه. میگه بیان الله تعالی فی هذه الآیه، دقت کنید، خدای تعالی در این آیه بیان کرده، مشخص کرده، انه لم یکن لمؤمن ولا مؤمنه اذا غزا الله و رسوله امرا. ببینید یه مطلبی رو بگم، این که خدا و رسول امری رو حکم کنن شما دیگه اختیاری ندارید، این بر نمیگرده به امور جزئیه، نمیدونم زن گرفتن و فلان مثلا. این هر کسی آیه رو بخونه قاعده کلی رو میفهمه، منظور حرام و حلاله، منظور بگید جایز و غیر جایزه، منظور اینه که فرزند خوانده فرزند انسان نیست، اینه منظور، این نیست که اینی رو بگیره این اونو بگیره تو امورات جزئی، باید قاعده کلی میگه، میگه امرن لمؤمنن ولا مؤمنتن الخیارت و من امرهن، دیگه میگه اختیار اجتهاد تو نمیتونی بکنی. بیان الله فی هذه الآیه انه لم یکن لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا غزا الله ورسوله امرن به معنا الزامن و حکمن، یعنی حکم بده، ان یکون لهم الخیارتو، یعنی چی؟ یعنی لیس لهم ان یتخیرو مع امر الله به شیء. شما دیگه نمیتونید ان یرو اختیار کنید با امر خدا چی رو، درست شو؟ یترک بهی ما امر به الا ما لم یعزن فی، شما دیگه حق ندارید بیایید امری رو اختیار بکنید، درست شو؟ که ترک میشه با آن ما امر بهی آنچه را که خدا امر کرده، یعنی شما بیا یه اختیاری بکنی که با اون اختیار ترک میشه، کنار گذاشته میشه اختیار خدا، امر خدا، الا ما لم یعزن فی، یعنی شما برید به سوی ما لم یعزن فی، چیزی که بار رفتن به سوی چیزی که خدا اذن بهش، یعنی شما نمیتونید اختیار کنید چیزی رو که ترک میشه با آن امر خدا، به چه شکل؟ به این که بروید به سوی، بگو، چیزی که خدا اذن ندید، خدا گفته حرام شما بگید حلال، خدا گفته حلال شما بگید حرام، ملخیرت و ارادت و اختیار شیء علی غیره، خیره میگه اسم مصدر، اینجا داری میگه دیگه، اراده اختیار چیزی بر غیرش، یه چیزی رو انتخاب کنید بر چیز دیگه، و فی ذالک دلالتون علی فساد مذهب المجبره فی فلغزا و القدر، میگه این آیه دلاخواه، این قاعده کلیه که همینه دیگه، میگه این قاعده دلالت میکنه که جبریین، بگید اشتباه میکنه، چون جبری ها میگن چی؟ بگو، میگن ما اختیاری نداریم، خدا میگه شما اختیار داری، ولی یه جا اختیارتون سرد میشه، کجاست؟ اون جایی که خدا و رسول بگید اختیاری کرد، اونجا شما اختیار ندارید، اونجا شما اختیاری بگید ندارید. خب بلخیارت و ارادت و اختیارش علی غیره، و فی ذالک دلالت علی فساد مذهب المجبره فی القضاء و القدر، لانه لو کان الله تعالی قضا، میگه زیرا اگر خدای تعالی قضا المعاصیه، من گناه کردم، خدایی حکم کرده، اون مجبره اینو میگن دیگه، میگه اگه من شراب نخورم علم خدا کشف میشه، من فلان گناه رو نکنم خداوند، خدا اینطور خواسته، میگه زیرا اگر خدای تعالی معاصی رو خواسته بود لم یکن لأحد الخیارتو، یه اختیار معنا نداشت که، خدا خواسته، نه امام حسین دیگه به قول معروف مستحق ثواب میشد، نه یزید مستحق عقاب میشد، همه چی دست خدا بود، لو کان الله تعالی قضا المعاصی لم یکن لأحد الخیارتو و لوجب و لوجب علیه الوفاء به، اگر خدا قرار بود که برای من معصیت نوشته باشه و من مجبور به معصیت باشم، واجب بود من اصلا گناه کنم، وجب علیه الوفاء به، اونجا گناه نکردن میشه بگید گناه، و من خواه لف فی ذالک کان آسیا، اگر کسی بیاد و گناه نکنه میشه چی؟ معصیت، مثل اون که میگه من شراب نخورم علم خدا جهل میشه، مخالفت میکنه، و ذالک خلاف الاجماع، اصلا خلاف اجماع همه امته. ثم قال، سپس خدا گفته و من یعص الله و رسوله فی ما قضیا بهی و امرا بهی و خالفهما خالفهما حتی بشه یعصه درست؟ فقط زل عن الحق و خواب عن این از حق دور شده و حق و کنار گذاشته خواب عن حق و از دست داده زلالا مبینا یعنی ظاهرا تمام شد. پس این قاعده بود. بعد میگه ثم خاطب النبی، حالا از اینجا به بعد خوب دقت کن، ثم خاطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال اذکر یا محمد هینه، هینه رو گذاشت جای اسم، گفتم این هینه زمان گذشته است، دلیلی نداره یه آن باشه، چون تقول مستمره و تخفی مستمره ازم میشه مستمر، اما مستمر فی ما مضا، گوش میکنین؟ یعنی یاد بیار اون دورانی رو که هی تو میگفتی زنتو نگه دار و بعد اون طلاق داد و بعد هم ما دستور دادیم که با او ازدواج کن به خاطر اینکه سنت شکنی بشه، هی تو این پا اون پا میکردی، بعد ما کمکت کردیم و اون حکم خودمون رو بین مردم جا انداختیم و اون بیم و ترس تو نسبت به مردم رو از رو دوشت برداشتیم. داره لطف خودشو میگه. پس میگه ثم خاطب النبی فقال وذکر یا محمد حین تقول للذی انعم الله علیه، انعم الله علیه یعنی چی؟ یعنی بالهدایت الی ایمان و انعمت علیه یعنی بالعتق، تو آزادش کردی، چون به پیغمبر هدیه کردن و پیغمبر او را آزاد کرد. امسک علیک زوجک یعنی احبس ها نگرش دار، ولا تو طلق ها طلاقش نده، لأن زینن جاء، این جاء بلکه باید بشه چی؟ جاء کرارن، از این آیه این دو میگه لأن زینن جاء النبی مخاصما زوجته، در حالی که شکایت میکرد از زنش، زینب بنت جحش، زینب بنت جحش رو شکایت میکرد بر چی؟ الان یطلقها که بهش طلاقش بده. فوعظه النبی صلی الله علیه و آله وعظش کرد رسول خدا و قال له لا تطلقها و امسکها، طلاقش نده و نگهش دار، و اتق الله و اتق الله فی مفارقتها، در جدا شدن از او از خدا بترس. البته این نیست، و اتق الله نشون میده که او بعضی چیزهایی رو بگو میگفته که دور از تقوا بوده، یه مقدار بگو بوی این میامده که افراط و تفرید کنه، رسول خدا گفته تقوا داشته باش فی مفارقت و تخفی فی نفسک. حالا این ما خیلی مهم، ما این موصوله که با سیاق آیه ما معلوم میشه چی بوده؟ ازدواج با زن فرزند خوانده است، نه علاقه. میگه و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، میگه فلذی اخفا فی نفسهی، میگه اونی که رسول خدا در دلش پنهان کرده بود این بود، انهو انطلقها زیدون تزوجها، این نیست اصلا. میگه اونی که رسول خدا تو دلش پنهان کرده بود این بود که انهو این زید انطلقها، اگر این خانم رو طلاق بده، انطلقها زیدون چی؟ تزوجها، او باش ازدواج میکنه. اگر این بود که هی بهش نمیگفت نگردار نگردار نگردار، میگه اون تو دلش اینطور داشت، تو دلش به اصطلاح انگار که علیاذ بالله میگفت خدا کنه این طلاقش بده تا من بگید بگیرمش. و خشیم من اظهار هازال الناس، بگید و میترسید اینو برای مردم بگه. آخه این چه چیزی داره که برای مردم بگه؟ یه نفری اصلا علاقه یه کسی رو دیده، حالا دور از شأن رسول خدا، میگه کاش این آقا این زنشو طلاق بده من بگیرم. خب میره اینو بوغم میکنه، میگه تو مسجدم میره اعلام میکنه. این چه چیزی داره؟ این حکم الهی، حکم الهی اون مطلب بوده. لذا میگه چی؟ و خشیه من اظهار حاضر الناس و کان الله تعالی امره به تزوجها، میگه رسول خدا رو خدا عم کرد به تزوجش. ازا طلقها زیدون، هنگامی که طلاقش داد زید، فقال الله تعالی له، بعد خدای تعالی به او گفت ان ترکت اظهار هازا، اگر اظهار این رو ترک کنی، خشیت الناس، به دلیل بیمه از مردم، درست شد؟ فترک و ازمارهی خشیت الله احق و اولا، ترک ازمار این خشیت الله به جهت خشیت خدا احق و اولا. اصلا این نیستا. میدونی چی میخواد بگه؟ میگه اگه ترک کنی اظهار اینو، ما میگیم بگو میخوام این زن رو بگیرم، تو نگی. میگه این بدتر از اینه که بگو اینو تو دلت نگه داری. فترک و ازمارهی خشیت الله احق، ترکش احق است و اولا. و قال الحسن، حسن بصری گفته معناهو و تخشا عیب الناس، آب یعیب و عیبن، یعنی عیب کردن مستر. میگه بیم داشته از اینکه مردم هود کنن، در صورت که ما اصلا اینو بگو نمیگه تخشن خشیت رسول خدا، بگی از این بوده که آیا مردم تا به تحمل چنین حکمی و چنین کاری که رسولشون انجام بده رو دارن یا بگو نداره. اینقدر تو ذهن مردم این نفوذ کرده. بعدم اصلا این نبود که این زن فرزند خوانده یه حکم ازدواجی داشته باشه. داره میگه لکیلا یکون علل مؤمنین حرج، مؤمنین مشکل پیدا. میدونید چه مشکلاتی ایجاد میشد اگه قرار بود زن فرزند خوانده فرزند حساب بشه؟ خیلی مشکلات پیدا میشد. محرم ها خیلی ها بگید پیدا میشدن و نامحرم ها محرم میشدن، خیلی از ارث ها بگید مشکلات عدیده پیدا میکرد. محرم های رضایی، محرم های نسبی و سببی و همه قاطی میشد. اون بود مشکلاتش، نه مشکلاتش این که زن فرزند خوانده اگه طلاق پیدا کرد رو زمین نمونه، به قول معروف مزدوج باشه. یه اصلا این نیست، اصلا این معنا نداره. دقت کنید اینو، میگه معناش اینه تخشا عیب الناس. این دیگه حسن بصری خیلی اونوری گفت. و رویه، حالا ببینید عایشه روایتی که ازش نقل شده روایت عجیبی است. میگه رویه ان عایشه، از عایشه روایت شده انها قالت، که عایشه گفت لو کتم رسول الله شیئا من الوحی لکتم هذه الآیه. میگه اگه قرار، میگه رسول خدا خیلی صادقه، خیلی بزرگواره، خیلی راستگوه، اگر قرار بود رسول خدا سانسور کنه بعضی از جاهای قرآن رو، کتمان کنه بعضیش از بر لکتم حاضر آیه، این آیه رو کتمان کنه، چون این آیه مشت رسول خدا رو به که حاضره. این نیست، گرفتی چی شد یا نه؟ میگه اگر قرار بود رسول خدا آیه ای رو پاک کنه، آیه ای رو بیان نکنه، ها؟ این آیه رو حتما بگید حذفش میکرد. رسول خدا صادق است، این آیه رو با اون که مشتشو باز میکنه بیان کرد. اینم به نظر میاد از اون روایاتی است که میگه لکتم و تخفی فی نفسک ما الله مبدی و تخش الناس و الله حق ان تخشا. میگه این تیکر رو حذف میکرد، لکتم این مفعوله و تخشی تا آخر و تخشا تا آخر چی و تخفی تا آخر مفعول کتم است. و قیل، قیلی گفته ان زید لما جاء مخاصما زوجته. حالا این قیل رو نگاه کنید، میگه این قیل گفته که وقتی که زید آمد در حالی که مخاصم بود زوجته، یعنی شکایت میکرد از زنش، فرعاها عن نبیه، پس دید زن او رو نبی گرامی اسلام. خب اصلا مشخصه که این نمیتونه درست باشه. اولا اون دختر عمه رسول خدا بوده، ثانیا همراه با رسول خدا هجرت کرده آمده و بگو جزء مؤمنین است، ثالثا در دورانی که حجاب نبوده رسول خدا او رو بارها بارها دیده، در زمان خواستگاری هم رفته برای زید گرفتتش. قطعا خطبه عقد رو هم خود رسول خدا خوانده. بعد حالا اون دعوا کرده برداشته آورده، رسول خدا خانه اینها نرفته بوده. بعد میگه وقتی رسول خدا دید استحسنها، استحسنه باب استفعال یعنی وجده، استحسنه یعنی وجده حسنا، استقبهه یعنی وجده قبیحا، استصحه که تو روایات و اینا زیاده یعنی وجده بگید صحیحا، صحیح شمردش. میگه استحسنه و تمنا، و تو دلش آرزو کرد ان یفارقها زیدون حتی یتزوجها، تو دلش آرزو کرد که جدا بشه زید از او، او رو زید طلاق بده حتی یتزوجها، تا او باهاش ازدواج کنه. فکتمه، بعد اینو تو دلش پنهان کرد. کتمه گفته اینه، این قیل گفته. قال البلخی، یه نفر یه پرت و پله گفته قیل، این آقای بلخی اومده درستش کرده، خدا رحمت کنه مرحوم مدرس رو. میگفتش که یه نفر داشت میرم به قول خودمون مهمونی، داشت میرم مهمونی، میگم یکی اومد گفت کجا داری میری؟ گفت میرم مهمونی. گفت من مدت خواست مهمانی نرفتم، تو رو خدا منم با خودت ببر. میگفتش که آخه منو دعوت کردیم چه تو رو ببرم؟ قول منو ببر، چه اشکال داری؟ منم دلم گرفته منو ببر، قول باشو بیا تو بشو توفیلی. میگه اینو دستش گرفت بود. میگه یه ذره رفتن جلو، یه نفر دیگه اومد گفت شما دوتا کجا میرید؟ گفتن من میرم مهمونی، منو دعوت کردن، اینم چسبیده به من داره میاد. گفت منم ببرید. گفت من حتما، من باید بیام، من میام. میگفت اصلا تو رو دیگه نمیتونم دو چیزی جواب بدم، تو رو واسه چی ببرم؟ گفت ببین من یه کمکی میتونم بهت بکنم، منو ببر، من از این هنرمندترم، من به درد میخورم. گفت چیه؟ گفت ببین تو میری مهمونی، اونجا شبه میشینی، دیر وقت میشه، کلت داغ میشه، یه چیزی یهو میگی پرت و پله. من هنر دارم که پرت و پله ها رو درست کنم، یعنی اونا رو جا بندازم، یعنی دروغ پردازم، یکی دروغ بگه من اونو بیبی درستش میکنم و همه چیشو میزون میکنم. یه زن فکر خویی به درد میخوره راست میگه. اینو هم برد گفتارم میکنم قفیلی، دنبال خودم رو انداخت برد. رب نشستن توی شام و خوردند و خلاصه همه بند و بساط شد دیر وقت. هی چرتش میامد این مرد اینطوری، این مهمانه صاحب خونه که آقا تو روز که خیلی چرتت میاد، خوابت میاد، روز که خوب نخوابیدی یا خوابت کمی بوده که یعنی چرت میده. گفت آره همین تو حال چرت پرت بود دیگه. میگه گفت آره بابا دیشب با خوابیده بودیم تو این آسمون، به جایی که میگه تو این زمین و دنگو، تو این آسمون انقدر سگ بود، این آهی وق وق، این سگا تو آسمون وق وق میکردن، اصلا نتونستم من بخوام. میگه صابخونه باز آسمون سگ توش کجاست؟ سگ تو آسمون نیست که، کجا بودی تو؟ میگه دید یه ذره خب فکر کردید خیلی بد شد. میگه به اون گفت خب بیا درست کنید تو، اصلا آوردم برای این کار. میگه اون اومد گفت بله ما دوتا با هم خوابیده بودیم یه جا، با هم بودیم، اون منطقه ما عقاب زیاد داره، اینا میان این پایین این سگا رو میگیرن میبرن بالا، این سگا وقتی میچرخونن یا تو ارتفاع میترسن، هی وق وق وق صدا میکنن، پر سر صدا از بالا، اصلا آدم نمیتونه بخوابه. میگه طرف یه ذره فکر کرد گوش خواهد میشه قبول کرد. تموم شد مهمونی، میگه مهمونی تموم شد، اینم آبروش حفظ شد. اومد بیرون، اومدم بیرون، این مهمانه به اون دروغ پردازه گفت ببین من بعد از این هر کجا میرم تو بیا، تو بیا، تو رو لازم دارم، تو مهمان، من میرم مهمونی تو بیا، تو به درد میخوره، خلاصه رفع و رجوع میکنه. میان گفت به یه شرط. گفت چیه؟ گفت ببین حالا این دفعه رو ما به قول قصر داره، ولی خدای بینی و بین الله تا رو زمین دروغ پیدا میکنی تو آسمون نرو، زحمتش خیلی زیاده. به این شرط حالا این بابا اومده یه پرتوکفته، این آقای بلخی اومده حسابی به قول معروف درستش کرده. ببین چی میگه، میگه قال البلخی و هازا جایزه. میگه این چه اشکال داره؟ پیغمبر آرزو کرده باشه، اونو دیده باشه، زیبا پسندیده باشه، بعد پیغمبر آرزو کرده باشه که اون طلاقش بده بگیر، هازا جایزه. چرا؟ میگه لأن هازا تمنی هو ما تبع الله علیه البشر. میگه این نوع آرزوها چیزاییه که خدا خلقت آدم رو برش گذاشته، یعنی به دل آدم میفته، میبینه، درست شد؟ و میخواد. فلا شیء علی احد اذا تمنا شیئا استحسنه، گناهی بر کسی نیست، کسی اشکال نمیگیره بر کسی علا احدن اذا تمنا شیئاً استحسنه. اگر آرزو کنه یه چیزی رو که پسندیده، حالا یه نفر یه چیزی رو پسندیده بگه ای کاش این مال من باشه، کسی میگه آرزوی بر کسی ای نیست. اومده این رو درستش کرد. ثم قال، ثم قال تعالی، ببینید هیچ کدوم اینها معناهایی رو که باید در بیارن از لفظ آیه در نیاوردن. آقا ما باید اون چه که میخواهیم از آیه در بیاریم ابتداعاً لفظ منافی اون نباشد، مؤیدش باشه. میگه ثم قال تعالی، نه ببینید یه موقع برمیگرده به تعویل، اون یه بحث دیگره، خیلی از مباحث از تعویله، تعویلیه که لفظ هم. اما اینجا الان دارن یک سری چیزا، اون ملاح و مبدی، سیاق آیه میگه چیه؟ اذا قضا منها وترن داره میگه که زید اونو اصلا گذاشت کنار. تقولو داره میگه بارها بارها بارها رسول خدا بهش میگه سر دعوا نداشته باش، آدم باش. و تخفی داره میگه که رسول خدا با تخشا از یه چیزی گویم داشت. بعد داره تازه تو خود آیه میگه که زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین، نه زوجناکها لعننا وجدناکه عاشقا، اصلا این نیست. زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین، المؤمنین داره شریعت هم اینا رو بذارید کنار هم دیگه، آیه رو نگاه کنید، آیه خیلی روانه، خیلی روانه، درست شد؟ میگه فلما علا، واقعیت اینه ها، خیلی از مسائلی که برمیگردد که شما میبینید توهین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داره صورت میگیره و خیلی از این کاریکاتورها و خیلی از چیزا از همین موارد این چنینی بعضن که از بعضی از تفاسیر در اومده اومدن درست کردن. زندگی پاک رسول خدا، آخر رسول خدا زندگی او رو به این شکل میگه فلما قضا زیدون منها وترن زوجناکها. بعد اومده این فل وتر، میگه وتر یعنی العرب، یعنی حاجت، ول حاجت. و در مورد اینجا میشه قضا و شهوه، یعنی دیگه هیچ احتیاج زناشویی به اون نداشت، اصلا دیگه به قول معروف الفتی بینشون، احتیاج اینجا اینه قضا و شهوه، درست شد؟ پس بنابراین میگه هیچ الفتی باهاش نداشت. اینو ورش کنید این دو سه تا بیت رو، بعد بیاد میگه و قوله زوجناکها یعنی لما طلق زید امرأته، وقتی که زید زنشو بگید طلاق داد. بعد هم تو ایام عده هم بوده، قطعا تو ایام عده هم شما بر اساس آیات و روایات میدونید، میدونید که کسی نمیتواند بره بگو این رو اظهار کند که من تو رو خواهم گرفت، آیات قرآن صریحه، حرمت داره. پس رسول خدا، پس اگر هم بعد از به قول خودمون طلاق او رسول خدا مأمور به این مطلب بوده، تو ذهنش این بوده حالا که این از عده در آمد و شرایط ازدواج رو پیدا کرد، با دستوری که خدا داده است بگید چه کنیم، چجور اینو بین مردم جا بندازیم. یعنی لما طلق زیدون امرأته زینب بنت جهش اذن الله تعالی لنبیه، اذننی امره، امر الله تعالی نبیه فی تزوجها، خدا امر کرد که ازدواج کنه. و اراده به ذالک، و اراده خدا همین بود، نسخ ما کان علیه اهل الجاهلیه، نسخ کند آنچه بر او بود اهل جاهلیت، من تحریم زوجت دعی، از تحریم بگید زوجه فرزند خوانده علاما بینا نسبت با... حتما باید اینطور باشه. من چندی پیش بود تو یکی از این کشورها، این محصولشون خربوزه است، حالا یادم نیست که این کشورها آمریکای لاتین بود، دیدم توی چیز محصولشون خربوزه بود، بعد اعلام کرده بودن که این خربوزه های اینها دارای نمیدونم جیوه است، چیه، چه مشکلاتی داره. اون وزیر کشاورزی و وزیر به قول معروف نمیدونم صنعتشون رو، چون داشتن از بین میرفتن کشاورزاشون رو، غیر مردم نمیخرید، از صادراتشون به کشورهایی که اینها اونا رو صادر میکردن مختل شده بود. من یادمه اون وزیرشون و هیئت دولتشون و رئیس جمهورشون و همه فیلم هایی رو که از تلویزیون ها پخش میکردن همه خربوزه جلوشون بود، همه اینها هم خربوزه ها رو میخوردن. در واقع اگر صد بار میگفتن خربوزه های ما به قول معروف دارای مشکل نیست، بگی ممکن بود طرف های مقابل باور نکنه، ولی وقتی میبینن اینا هر روز دارن همین رو خودشون میخورن، پس بنابراین به این اطمینان بده، اینم همینطوره، این از دلیل عقلیه. لذا میگه فی تزوجا و اراد به ذالک نسخ ما کان علیه اهل الجاهلیت من تحریم زوجت جایی علا ما بینا و هو قوله لکی لا یکون علی المؤمنین حرج ای اسمان. اگه اسمان باشه حرج، این میشه صفتش. فی ازواج یعنی فی نکاح ازواج ادعیاه ان یتزوجوهن، نه یعنی این که ازدواج کنن با اون. ازا قضا و ال ادعیاء، زمانی که فرزند خانه ها قضا و منهن نه بترا، یعنی کارو تموم گویه داره اینو تکرار میکنه، یعنی شما بگید اگر اتفاقی افتاد این حرمت نیست. و فارقوهن فبین الله تعالی ان الغرض بهذا ان لا یکون المتبنا به، غرض اینه که متبنا به یعنی اونی که بگید فرزند خوانده گرفته شده، اذا طلق المرأه اگر زنش رو طلاق داد، یجری مجرا تحریم امرأت ال ها لا یکون المتبنا یجری مجرا، متوجه شدی یا نه؟ بهتر بود بگه که ان الغرض بهذا ان یکون المتبنا بهی اذا طلق المرأه لا یجری مجرا، ها یا لا یکون یجری، فرقی نمیده. لا یجری مجرا تحریم امرأت الاب، مثل زن فرزند نسبی انسان بگید نیست، اذا طلقت او مات عن الاب، زمانی که طلاقش بده یا ما. ببینید گوش کنید، زمان طلاقش رو داره میگه خداوند، زمان موتش دیگه بگید به طریق اولاست. وقتی پسر زنده است طلاق میده زنشو، این پدرخوانده میتونه بگیره، پس اگر مرد دیگه به طریق بگید اولا. لذا مشکل رو حل کرد. و قوله و کان امر الله مفعولا معناه و کان تزویج النبی زینب بنت جحش کائنا لا محاله، چون خداوند این رو گفته بود رسول خدا بگید به هیچ وجه من الوجوهی بگو این رو زمین نمی... خود این مطلب که رسول خدا این حکم رو زمین نمیذاشت، و خود این مطلب که بعد هم تو آیه بعد میاد که رسول خدا قطعا بگید این عمل را از ترس اینکه مردم میپذیرند یا نمیپذیرند با خوف و ترس انجام داد، نشون دهنده اینه که خدا میخواسته مشکل رو حل کنه، مشکل رو هم کنه، و الا مشکل علاقه رسول خدا نبوده. و اینجا اگر مراجعه کنید به تفاسیر، روایت ها قصه ها و مطالب زیادی نقل کردن که همه اونها به نوعی از بگید جعلیات و از به قول خودمون اسرائیلیاتیست که اینجا بسته شده که با سیاق یه جور در نمیاد. حالا اون دیگه یه بحث دیگریه که بذارید. مثلا نبی جناب آقای